أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kıymetli kardeşlerim ve ekranları başında bizleri takip eden müdavimler, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere En'am suresinin 66. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün de Rabbimin lütfuyla, inayetiyle En'am 67. ayeti kerimede sohbetimizi inşallah bunun esasında, temelinde şekillendirme gayreti içerisinde olacağız. Hiç vakit kaybetmeden ben tilavet etmek istiyorum. En'am suresi 67. ayet-i kerimeyi. Sonrasında da mealini vereceğim ve sonraki adımda da elzem gördüğümüz, konuşulmasında hayır olduğuna inandığımız, murad ettiğimiz meseleleri birlikte de masaya yatırmaya çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 67. ayet-i kerimeyi tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Mealen ise şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Her haberin gerçekleşeceği bir vakit mutlaka olacaktır. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Sonrasında muhakkak bunu görecekler. Bunun farkında olacaklar. Bundan haberler olacak. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Kerim kardeşlerim, değerli müdavimler, ben tilavet ederken ve mealini okurken sizler de şahit oldunuz. Allahu Azza ve Celle bu ayeti kerimesinde gerçekleşmesi muhakkak olan bir takım haberlerden bahsediyor ki, her size verdiğimiz haberin gerçekleşeceği, yer bulacağı bir zamanı mutlaka gelecektir buyuruyor. Bu çok geniş bir ayeti kerime. Bunu biz gaybi konuların hepsiyle ilişkilendirebiliriz. Bu mümkün. Örneğin kıyametle alakalı, ki bu ayet-i kerimenin bir önceki ayet-i kerimesini değerlendirdiğimiz zaman, okuduğumuz zaman Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı yalanlayan kafirlerden, müşriklerden bahseder. Allah'ın Resulü ile alay eden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, risaletiyle, kitabıyla, ki bu dün de vardı, bugün de var, onu da konuşacağız. Yani yeri geldiğinde inşallah ifade etmek istiyorum. Dün de yalanladılar, bugün de yalanlıyorlar. Ama burada temelde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği risaleti yalanlamaktan, alay etmekten, alay konusu olunmasından bahsediyor ve sonrasında diyor ki, sen bir kıyametten onlara haber verdin, cennetten, cehennemden haber verdin. Ki biz buna sohbetimizde nusretten, Allah'ın inananlara zafer vermesinden, bunların hepsi gaybi konular ve bunlara ilişkin alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki, لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرْ. Her verdiğimiz haberin gerçekleşeceği bir vakit mutlaka olacaktır. Ha, biz ne yapıyoruz? Biz buna inanıyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta İstanbul'daki sohbetimde bu bizim amentümüzün bir parçası olduğunu ifade etmiştim. Ama biz inşallah bu konuya gaybi konular olan, gaybi konulardan bir tanesi olan hakkın batıla galip geldiği, İslam'ın yeryüzüne hakim olduğu konusunda ilave ederek bu perspektiften inşallah bugün sohbetimizi şekillendirme gayreti içerisinde olacağız. Ve Allahu Azze ve Celle En'am 67'yi şöyle bitiriyor dostlar. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Sonra görecekler, bilecekler. Biz onlara bir takım haberler vermiştik senin dilinle ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet-i kerimen mefhumen, meali böyle, Türkçesi böyle. Allah Azze ve Celle kıyametten bahsettiğinde müşrikler alay ettiler Resulullah'la. Biz öleceğiz yeniden mi? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّهُ. Kim diriltecek sorusuna Allah ilk yaratan tekrar diriltecek. Alay konusu olmuştu bu mevzu. Ve müşrikler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birçok konuda alay ettiler. Yalanladılar, iftira attılar. Bunların hepsini inşallah sohbetimizin ilerleyen sürecinde ayrı ayrı konu başlıkları olarak ele alacağım ama Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٍ. Verdiğimiz haberlerin gerçekleşeceği bir vakit dilimi mutlaka olacaktır. İşte bu gaybi bir konuysa ve Allah وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, bundan mutlaka bir gün haberleri olacak, bunun farkında olacaklar, görecekler, şahit olacaklar. İşte biz de diyoruz ki buna gaybi konular olarak İslam'ın yeniden yeryüzüne hakim olması da dahil edilebilir. Edilmelidir hatta, ötesini söylüyorum. İşte biz de bu perspektiften bugün sohbetimizi inşallah şekillendirmeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayet-i kerimelerinde, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ Allah Azze ve Celle bir vaatte bulunuyor kıymetli kardeşlerim, değerli müdavimler, ekranlar başındaki dostlar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ben sizden öncekilere yeryüzünde onlara hakim kıldığım gibi sizi de hakim kılmayı vaat ediyorum. İstihlafı vaat ediyor Allah. Yeniden İslam'ın yeryüzüne hakim olması gerçeğinin haberini söylüyor Allah Azze ve Celle. Beyan ediyor. Diyor ki daha öncekileri biz yeryüzüne hakim kıldık. Bir siyasi güç, bir siyasi otorite olarak Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmakla alakalı olarak onlara güç verdik buyuruyor Allah. Ve aynı ayet-i kerimenin içerisinde sizden öncekilere vaat ettiğimizin aynısını size de vaat ediyoruz buyuruyor. Ve yine İslam'ın yeryüzüne hakim olması bağlamında bir ayet-i kerime daha paylaşmak istiyorum. وَالَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Başka bir ayet-i kerimede وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Müşrikler, kafirler kerih görseler dahi, istemeseler dahi biz bu dini diğer dinlerin üzerine hakim kılmak için gönderdik subhanallah. Bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklere gaybi konulardan bahsederken söylediği, haber ettiği hususlardan gerçekleşmesi, Allah tarafından vaat edilen hususlardan sadece birkaç tanesi. Ve nasıl ki dün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah azze ve celle nusreti vaat ettiyse, nasıl ki Allah subhanehu ve teala Resulüne dinini yeryüzüne hakim kılmayı vaat ettiyse, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakkın batıla galip geleceğini müjdelediyse, bunların hepsi bizim için de geçerli mi kıymetli kardeşlerim? Evet, geçerli. Öyleyse bu ayeti kerimeyi sık sık okuyacağım bugün. لِكُلِّ نَبَئِمْ مُسْتَقَرْ Her haberin gerçekleşeceği bir vakit vardır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Rabbimizin Resulüne haber olarak müjdelediği, vaat ettiği hususlar gerçekleşti mi? Vallahi gerçekleşti. Meta nasrullah diye sormuşlardı. Ne dedi Allah? Ela inne nasrallahi karib. Şüphesiz ki Allah'ın yardımı pek yakındır dedi ve Allah Resulünü ve sahabelerini, beraberinde iman edenleri nusretiyle müjdeledi. Ve ca'al hakku ve zahaqal batil. İnnel batile kana zahuqa. Hak batıla galip geldi dedi Allah, geldi. Ve Allah subhanehu ve teala Resulüne Medine'de devlet nasip etti. İslam'ın yeryüzüne hakimiyetini Medine'de ikram etti Allah Resulüne ve inananlara. Arap Yarımadası'na ve sonrasında hatta öteye taşıyoruz. Hulefai Raşidin döneminde Kisra'sına, Kayseri'ne. Süraka bin Malik'e demişti ya, 7 kat semanın altında, özür diliyorum, yerin altında hazinelerini saklayan Kisra bin Hürmüz'ün bileziklerini bileğine taktığında, altın kemerini beline taktığında senin halini çok görmek istiyorum Süraka dediğinde kimse ihtimal vermemişti. Ama Ömer radıyallahu anh tekbirlerle, tahlillerle Allah subhanahu ve teala'yı överek Süraka bin Malik'e o hazineleri teslim etmişti. Ve Allah azze ve celle Resulüne hangi haberden bahsettiyse Resulü için tahakkuk etmişti. Ve bu müminler için de geçerli, bizim için ve bizim asrımız için de geçerli. Ve Allahu Azze ve Celle aynı vaadi, aynı müjdeyi bizler için de vermiş. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ Sizi yeniden yeryüzüne hakim kılacağım. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ Sonunda nübüvvet metodu üzere hilafet yeniden olacaktır diyen yine Resulullah Efendimiz'dir. Dolayısıyla biz bu haberlerin gerçekleşeceğine inanıyoruz. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرْ فَسَفَّ تَعْلَمُونَ Sonra görecekler, Allah bize beklediğimiz o muştuları görmeyi nasip etsin. Duamız o yönde. Ama esas sohbetimi şekillendirmek istediğim, üzerine inşa etmek istediğim husus neresi dostlar? Biz hakkın batıla galip geldiğine inanıyoruz. Bunu şumullu ifadeyle söylüyorum. Zaten hak batıla galip geldi. Mekke'nin fethiyle bunu Resulullah'ın diliyle sallallahu aleyhi ve sellem Allah ayetini indirdi. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Bu kıyamete kadar böyledir ama benim yeniden hakkın batıla galip gelmesinden muradım İslam'ın yeniden yeryüzüne Raşidi hilafetin eliyle hakim olmasıdır. Bundan bahsediyorum. Bu eğer ki Rabbimizin bir vaadiyse ki o اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ vaadinden asla dönücü değildir. Öyleyse biz bu gerçekleşecek olan haberi bekliyoruz. Ancak bunu bir sonuç olarak değerlendirin dostlar. Sadece sonuçla iktifa etmek de bir anlamda doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Niçin? Bu sonuçsa hakkın batıla galip gelmesi, hakkın sömürgeci batılı kafirlere, zalimlere, Allah düşmanlarına, kerih görücülere rağmen yeryüzünde hakimiyeti sonuçsa, dedi ki Allah bize görmeyi nasip etsin, o gerçekleşmesi, bir vakti var onun gerçekleşecek dediği Allah, o vakti bize dünya gözüyle ikram etsin Allah. Ama bu sonuçsa dostlar, bu sonucun mutlaka ki bir mücadele süreci var. İstirham ediyorum, Abdullah kardeşinizin bu akşamki tefsir ufukanda en büyük azığı bu olsun, istirham ediyorum. Nedir o? Bu bir sonuçsa, eğer ki biz hakkın batıla, dünyadaki hakimiyeti namına söylüyorum, bu bağlamda söylüyorum, hakim olmasından, galip gelmesinden bahsediyorsak, sömürgeci kafirlere, batıya, zalimlere, Allah düşmanlarına rağmen İslam'ın yeryüzünde hakim olmasından bahsediyorsak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı Resulullah Efendimizin sancağının vakarda, semada dalgalanmasından bahsediyorsak, bu bir sonuçsa, bu sonucun bir mücadele süreci var kıymetli kardeşlerim. İşte sohbetimde tam da bir kısmında bundan bahsedeceğim. O mücadele sürecini bir kronolojik çerçevede inşallah sizlerle ve ekranları başındaki kardeşlerimle inşallah paylaşma gayreti içerisinde olacağım. Ama son kısımda da bu sürece ilave olarak sorumluluklarımıza değineceğim. Yani sadece tahlil etmek, sadece meseleyi masaya yatırmanın da ötesinde biz hakkın batıla galip gelmesi sürecinde, İslam'ın yeniden yeryüzüne hilafetin eliyle hakim olması sürecinde, bu kutlu mücadelede bu işin neresindeydik? İnşallah bunu da sohbetimizin son kısmında ele almaya çalışacağız. Ama az önce bir şey ifade etmiştim, yenilemek istiyorum. O da nedir? Bu sonuçsa az önceki söylediklerim girizgahta, bunun bir mücadele süreci var dedim. Bakınız, kıymetli kardeşlerim, hak batıl mücadelesi, İlk insanoğluyla birlikte başlamıştır. Ne zaman kadar devam edecek? Kıyamet saatine kadar devam edecek. Hakla batılın mücadelesi asla bir noktada durmayacak ta ki kıyamet vaktine kadar. Şimdi, dolayısıyla o hakkın batıla galip geldiği sonucunun öncesinde bu mücadeleden birkaç tane somut örnek vermek istiyorum. Mesela Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ya, En'am suresinde özür diliyorum. لِكُلِّ نَبَئِمْ مُسْتَقَرْ Her haberin gerçekleşeceği bir vakit vardır ve siz bundan haberdar olacaksınız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ''Ela inne nasrallahi karib'' Allah'ın yardım yakındır dediğinde oldu. Allah subhanahu ve teala Resulüne ''Sabredin, siz mutlaka kazanacaksınız'' dedi. ''Vela tehinu ve la tehzenu ve entumul a'levne in kuntum mu'minin'' Allahu akbar. Gevşemeyin. Üzülmeyin, mahzun olmayın. İnanıyorsanız siz galip geleceksiniz. Vallahi galip geldiler. Allah gerçekleşeceği zaman dilimini murat ettiğinde o bahsettiği, önceden verdiği haber tahakkuk etti. Allahu ekber. Bize de bir haber veriyor Allah. Va'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihat. Tıpkı Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yaşadığı sürecin aynısını yaşıyoruz. Ve Rabbimizden muradımız bize dünya gözüyle Resulüne ikram ettiği zaferi bizlere de ikram etmesidir. Allahümme amin. Ama bir mücadele sürecinden birkaç tane somut örnek vermek istiyorum. Sorumluluklarımıza geçmeden önce. Hak batıl mücadelesinde örneğin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iftiralar attılar. Sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özelinde yani kendi şahsına değil, bununla iktifa etmediler. İslam Risaletini karaladılar. Bir mücadele sürecinden bahsediyorum. Resulullah Efendimiz o zafere ulaştı, o kutlu müjdeye ulaştı. Rabbimizin dinini yeryüzüne hakim kıldı, bir devlet inşa etti ama Ve sonrasında yine fetihleri de buna dahil ederek söylüyorum ama öyle kolay olmadı. Yattığı yerden hiçbir mücadele ortaya koymaksızın Allah zafer nasip etmedi Resulüne. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ. Ne zamandır dediler yani, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? O kadar eziyetler gördüler, o kadar işkenceler gördüler. İftiralara maruz kaldılar. İşte bunlardan bir tanesi, bu mücadele sürecinde biz aynı şekilde hakkın batıla galip geleceği o günlere erişmek arzusunda olan bizler, hilafetin yeniden yeryüzüne ikame edilmesi için ortaya davetsel mücadele koyan biz inananlar, bu mücadelesiz olmayacak, bunu ifade etmeye çalışıyorum. Hemen böyle hem Efendimizin dönemi hem de günümüzle alakalı böyle bir mukayeseyle gitmek istiyorum müsaadenizle. Efendimiz'e iftiralar attılar, doğru mu kıymetli kardeşlerim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de değil, sadece İslam risaletini karaladılar. Örneğin bununla ilgili çok meşhur bir örnek var, hepinizin de bildiği, onu vermek istiyorum. İftira dedim ya, hani Velid bin Mughira'nın Kur'an'ın ayetleştirdiği ifadeler var. Bismillah. İnnehu fekkara ve kaddar ve kutile keyfe kaddar thumma kutile keyfe kaddar thumma nazar thumma abese ve basar thumma edbere ve stekbar fekale in hâze illa sihru yu'thar. Allahu Ekber. Bu iftiradır. Bunun bizim Türkçedeki karşılığı iftiradır kıymetli kardeşlerim, ekranlar başındaki dostlar. Ne iftira? Düşündü, taşındı diyor ayet. İnnehu fekkara ve kaddar ve kutile keyfe kaddar. Tam Türkçesini söyleyeyim mi? Geberesice nasıl da düşündü, taşındı, karar verdi. Thumme kutile keyfe kaddar. Mukerrer bir ifade. Sonra döktü, düşündü, karar verdi, kaşlarını çattı, yönünü döndü, uzaklaştı ve dedi ki fekale in hâzâ illâ sihrun yu'thar. İnsanları etkileyen bir büyüdür dedi. İftira mı? Vallahi iftira. Ha, dün vardı, bugün var mı İslam'a iftiralar, Efendimiz'e iftiralar? Vallahi var. Mücadele süreci aynı, bunu ifade etmeye çalışıyorum. Daha dün sosyal medyada dikkatinizi çekmiştir, hemen onu da yeri geldi ifade edeyim. Yani iftiralar dün vardı, bugün yok değil ki, bugün de var. Bir tane profesör çıkıyor, akademisyen. Gerçi o video kaydı eski ama sonradan orası kesilip yayınlanmış. Olsun, hiç önemli değil. Okunmamış gazetenin yeni olduğu misali, ilk defa rastladığımız bir video, biz bu anlamda eski değil. Ne ifade etmişti? Kur'an Allah kelamı olamaz, olmayabilir dedi yani. Subhanallah. Bu bir iftiradır. Dün aleyhissalatu vesselam'a Velid bin Mughira nasıl iftira ettiyse vallahi bu iftiradır. Ama konumuz bu değil. Onun inşallah müstakil bir programda Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatına ilişkin bir program yaparız inşallah Teala. Ama konumuz o değil. Ama iftiralar dün vardı, bugün de var. Hak batıl mücadelesinin benzerliğini ifade ediyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme daha bundan 1-1,5 ay önce ne iftiralar atılmadı mı? Hatta daha da spesifik sizlerle paylaşayım. Bundan birkaç ay önce yanılmıyorsam Fransa Cumhurbaşkanı İslam'a ilişkin krizler meydana getiren bir dindir demedi mi? Bu iftira değil midir? Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayan demokrasi değil midir halbuki? İslam beldeleri, bırakın batıyı, İslam beldelerine demokrasi getirmek adına yaptıkları bütün işlerin iz düşümlerine bakınız, hepsi onları demokrasiye çıkaracaktır. Ama yine konumuz bu değil. Anlatmaya çalıştığım tam da bu süreçte, sohbetimin bu kısmında, dün Resulullah Efendimiz'e, İslam'a, değerlerimize, sahabelere iftiralar vardı, bugün de var. Yine Cumhurbaşkanı Hollande'dı, yanlış hatırlamıyorsam, Sarkozy'den önceki Cumhurbaşkanı, İslam'a ilişkin müstakil hakaret içeren, iftira içeren ifadeleri var. Ve sadece Fransa'da değil. Ama anlatmaya çalıştığım, dün Efendimiz'e, İslam'a, değerlerimize hakaretler vardı, iftiralar vardı, bugün de var. Yine müstakil bir başlık anlamında söylüyorum. Mücadele sürecinin içerisinde incelenmeye kayda değer. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerle alay ettiler. Hemen şimdi sizlerden istirham ediyorum. Raşidi hilafeti yeniden yeryüzünde hakim kılmaya çalışan davetçi kardeşlerimiz, bu daveti insanlara taşırken hiç alay konusu olmadık mı? Hiç ezilmedik mi? Ya olmaz kardeşim bu iş ya. Bu ümmetle olmaz gibi söylemlere ve argümanlara hiç muhatap olmadık mı? Allah için soruyorum. Vallahi de billahi de Resulullah ve sahabe, kiram efendilerimiz aynısına muhatap oldular. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmayı ifade ettiklerinde alay konusu oldular. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çobandır, ummidir. Okuma yazma bilmeyen bir insan Kisra'nın ve Kayser'in hazinelerine sahip olmaktan bahsediyor. Muhammed'i iyi bilirdik dediler ve alay ettiler. Subhanallah. Hemen gelin bugünümüze. Çok mu farklı? Vallahi değil. Belki mümin kardeşlerimiz bize kalben alay etmiyorlar ama zıttınak içerisinde ifade ediyorum. Alay niteliğinde, ya kardeşim bu ümmet namaz kılmasını bile bilmiyor, siz hilafetten bahsediyorsunuz. Buna benzer argümanlara daha önce hiç şahit olmadık mı? Vallahi olduk. Hilafetin ikamesi konusunu daha geçtiğimiz günlerde bir hocayla görüşürken hatta çok üzüldüm yani. Ya dedi, ben hilafetin farziyetine inanıyorum Abdullah kardeşim de. Vallahi bu süreçte bu ümmetle olmaz. Böyle çok, hani nasıl diyelim yani, ciddiyetten çok uzak bir ifade buldum kendisinden. Bakınız, dedim ya, bu mücadele sürecinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerle alay etmişlerdi diye. Şimdi zafere odaklanın Allah için, oraya geleceğiz. لِكُلِّ نَبَئِمْ مُسْتَقَرْ. Onun mutlaka gerçekleşeceği bir vakit var. Efendimizin bir süreçten geçip ona ulaştığını, bizim de aynı süreçten geçip ulaşmaya inşallah ramak kaldığını anlatmak için bunu paylaşıyorum Allah'ın izniyle. Resulullah Efendimizin dayısının oğlu var, Esved. Tarih kitaplarından bir alıntı paylaşıyorum. Mekke'de Allah Resulü'nün sahabeleri kaç kişi? Yani hele hele ilk dönemler. Bir avuç. 3-5 tane elin parmak sayısını geçmez. Ve Allah'ın Resulü emmisinin aracılığıyla müşriklere ne istediğini söylemişti. Müthiş. Ya ammi, inni uriduhum ala kelimetin vahidetin. Ey emmi, onları ben bir kelimeye davet ediyorum. Söylerlerse Acemler cizye verecek, Araplar da boyun bükecek. Allahu ekber. Şuna, bu dünyaya hakim olmak demektir. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak demektir. Vellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hak liyuzhirehu ale'd-dîni kullih demektir. Diğer dinlerin üzerine egemen olmak demektir. Sizin işleyen dönen çarkınıza artık son vermeye geldim demektir. Sizin değil Allah'ın dediği bu dünyada geçecek demektir. Artık sizin döneminiz bitti. Sizin hükümranlığınız bitti. İnil hukmu illa lillah asrı dönemi demektir. Bunun karşılığı bu. Acemler boyun bükecek, Araplar, veya tam tersi, yanılıyor olabilirim. Acemler cizye verecek de Araplar da boyun bükecek. Bu müthiş bir ifade. Bunu dillendirdiği bir dönemde bir avuç Müslümanken Mekke'de, alay ya konumuz, alay edilmek, hafife alınmak, ciddiye alınmamak, hesaba katmamak, çoğaltabiliriz. O dayısı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dayısının oğlu Esved, müşriklerle oturmuşlar bir sokakta, böyle sokak başında muhabbet ederlerken Allah Resulü'nün davete kazandırdığı sahabelerden birkaç tanesi, tarih yani kaynaklarda kaç kişi olduğuna ilişkin bir şey yok, net bir ifade yok ama 3 olsun, 5 olsun yani, hadi 10 olsun. Onlara doğru sokakta yürürken Esved diyor ki müşrik arkadaşlarına, diyor ki arkadaşlar bakın kim geliyor. Bakıyorlar, diyor ki bak gelenlere hele bir bakın, alaycı. Diyor ki gelenler güya Kisra'nın ve Kayser'in hazinelerini fethedecek meliklermiş. Bunu onlara bizatihi, zaten sahabelerimiz ve Resulullah Efendimiz söyledi. Kisra'yı fethedeceğiz biz dedi. Kayser'i fethedeceğiz dedi. Biz o topraklara İslam'ı hakim kılacağız dedi. Ve müşrikler gelen 3-5 tane sahabeyle alay ettiler. Dediler ki yoldan çekilin. Gelenlere bakın, bir yol verin. İşte Kisra'nın ve Kayser'in fatihleri geliyor, melikleri geliyor. Niye? Bu Bu alay etmelerinin bir temeli var. Çünkü gelenlerden bir tanesi belki Bilal'di. Utbe'nin sözünden, efendisinin sözünden çıkmayan Bilal. Cüssesinin zayıflığından ötürü alaya alınan Abdullah'dı belki birisi. Efendilerinin sözünden çıkmayan kölelerden Kayser'in fatihleri oldular. Ve bunu müjdelemişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu insanlarla İslam'ı o topraklara hakim kılacağım. Sizin adamdan saymadığınız, sizin adam yerine koymadığınız, hiçbir şey dediğiniz bu insanlarla ben İslam'ı yeryüzüne hakim kılacağım. Alay ettiler. Yol verin meliklere dediler. Evet. Alay ettikleri insanlar Kisra'da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağını dalgalandırdı elhamdülillah. Adam yerine koymadıkları Bilaller belki Kayser'in kalelerinde Muhammed'i ezanı dalgalandırdılar ve okudular. Evet. Alaya aldılar. Ama onların hiçe saydığı o insanlar Allah'ın Resulü'nün bir gün gerçekleşeceğini haber verdiği işi gerçekleştirdi subhanallah. Biz aynı şeye muhatabız. Belki müşrikler bize böyle bu denli alay etmiyorlar. Ama kardeşlerimizin içerisinde bize alenen vallahi bu ümmetle bu olmaz. Aslında çok da farklı bir kapıya çıkmıyor yani. Yok ya da ettehiyyatüde nasıl oturacağını bilmeyin. Bilmeyen insanlarla ilafet mi kurulur? Evet biz farziyetine inanıyoruz ama vallahi bu ümmetle zor. Kaç kişisiniz? Siz sayınızı bir söyleyin. Yani sayıyla olacak ya bu iş güya. Yine müşrikler bizle alay etmiyorlar mı? Dinimizle, İslam'ımızla, gücümüzle bizi hiçbir şeye benzetemiyorlar ya. Tıpkı ağabeylerinin Yusuf'u o makamda benzetemedikleri gibi. O makama layık görmedikleri gibi. Çok benzetiyorum bugün. Hilafet isteyen ve bizim elimizle hilafetin ikame edilemeyeceğini söyleyenlerin halini Yusuf'un ağabeylerine çok benzetiyorum. Biz de hilafeti kurduğumuz zaman Yusuf'un onlara verdiği cevabın aynısını vereceğiz aleyhisselam. Abileri Yusuf'la karşılaştıklarında İbni Abbas böyle tefsir etmiş bu ayet-i kerimeyi. Mutlaka müracaat etmenizi istirham ediyorum. Diyor ki Yusuf suresinde قَالُوا اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفْ Yoksa sen Yusuf musun? Taaccüplü bir sorudur kıymetli kardeşlerim. Değerli hazirun, ekranları başındaki dostlar. Bu taaccüplü bir sorudur. Yani aslında olmaması gereken bir durumla karşılaştıkları için sorulan bir sorudur. قَالُوا وَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفْ Yoksa sen Yusuf musun? İbn Abbas diyor ki yüzündeki bir et beninden ya da bir parçadan benzettiler diyor Yusuf'a. Bu soruyu sormalarının sebebi çünkü abilerinin gönlünde, abilerinin bakış açısına göre Yusuf'un o makamda olması mümkün değil. Ağabeylerine göre Yusuf en iyi ihtimalle hayatta sağ ama bir köle. Ama karşılarında bir vezir, bir makamın sahibi, bir koltuğun sahibi, emredildiği zaman emri dinlenilen bir adam. Mümkün değil ağabeylerine göre. Onun için taaccüp sorusudur bu. قَالُوا اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفْ Yok canım. Tam Türkçeleştiriyorum. Mazur görün lütfen. Yok canım. Sen Yusuf musun? قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا اَخِي Ben Yusuf'um, bu da benim kardeşim. Bu, o makamda onu layık görülmediği için sorulan bir sorudur. O makamda olması ihtimali verilmediği için sorulan bir sorudur. Biz de biiznillahi teala, siz mi kuracaksınız soranlara? Kurduğumuz zaman şerefle arz-ı endam edip karşılarına, evet, kuramaz dediğiniz ama hilafeti kuran o yiğitler biziz elhamdülillah diyeceğiz. Diyeceğiz ki asrınızın Yusuf'u biziz. Yusuf'ları biziz. Olmaz diyordunuz. Bu ümmetle bunu yapamazsınız diyordunuz. Ama yapamaz dediğiniz ümmet Resulullah'ın müjdesi olan Raşidi hilafeti kurdu. Evet biz kuramaz dediğiniz Yusuf'larız diyeceğiz o gün inşallah. Alaya alınıyoruz. Ama bir gün alaya alındığımız gerçekleşecek. لِكُلِّ نَبَئِمْ مُسْتَقَرْ Muhteşem bir ayet-i kerime. Gönüllerinizi bu ayet-i kerimeyle ferahlatın dostlar. Allahu Azza ve Celle diyor ki bir gün söylediklerimin gerçekleşeceğini görecekler. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Bilecekler diyor. Allah diyor. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Onun için Allah bize asrımızın Yusuf'u olmayı nasip etsin. Öyle muhatap olduğumuzda kalkamazdı bunlar ayağa. Bunlar mı? Yok canım daha namaz kılmasını bilmiyor diye hafife alınan bu ümmet Allah'ın izniyle Raşid-i Hilafeti ikame ettiğinde diyeceğiz ki evet o olmaz dediğiniz ümmet var ya işte o biziz. Ayağa kalkamaz diyordunuz ya kalktık. Zalimlere dünyayı dar getiremez bu ümmet diyordunuz ya getirdik. O ümmet biziz diyeceğiz biiznillahü teala. Dün yoldan çekilin ya Kisra'nın fatihleri geliyor konusunda alay olanlar nasıl La ilahe illallah sancağını o topraklarda dalgalandırdı. Biz de zalimlerin köşklerinde, Allah düşmanlarının köşklerinde, sömürgeci batılların sarsılmaz şaşalı saraylarında La ilahe illallah sancağını dalgalandıracağız Allah'ın izniyle. Alay edenler alayada dursun. Bir diğer mücadele sürecindeki başlık hakaret. Resulullah Efendimiz'e hakaret ettiler mi? İnanın böyle konuya baktığımda saymaya kalksanız yani Allah'ın Resulü'nün uğradığı hakaretleri gündem etmeye çalışsak şimdi inan tefsiri Furkan vaktinin fazlasıyla geçer. Ama malumun ilamı kabilinden lütfedin inşallah hiç girmiyorum o konuya. Bugün var mı hakaret? Fazlasıyla. Efendimizin şahsına, İslam'a, değerlerimize, subhanallah. Yeri geldi başörtüsü teferruattır dendi, alay edildi, hakaret edildi. Yeri geldi... Sadece ben ona şöyle tarif ediyorum, umarım yanılmıyorumdur. Uslup ve yer değişiyor sadece hakaretler konusunda. Bazen İsveç'te Kur'an yakılıyor, bazen 2005 miydi, 2006 mıydı kıymetli kardeşlerim tam hatırlamıyorum ama Danimarka'daki ilk karikatür faciası o yıllardaydı Allah-u Alem. Yine adres değişiyor, bazen Fransa'da Charlie Hebdo oluyor, bazen işte dün olduğu gibi ekranlarında çıkıyor video görseliyle. Kur'an Allah'ın kelamı olamaz diyor. Yani Kur'an'a, değerlerimize, İslam'a hakaret dün vardı. Bugün de fazlasıyla var. Yine mücadele sürecinde ihmal edilmemesi gereken konulardan bir tanesi de sıkıntı, musibet ve işkence süreçleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani ilk girizgahla bağlantı kurmanızı istirham ediyorum ki kompozisyon kopuk olmasın. Lütfen kıymetli kardeşlerim. Neydi mesele? Allah'ın vaat ettiğine Resulullah ulaştı ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama onun bir öncesi var. Sonucun bir mücadele süreci var. İşte onlardan iftiralar, hakaretler, alaylar. Bunlardan bir tanesi de işkenceler, sıkıntılar, musibetler, eziyetler, ambargolar, boykotlar çoğaltabiliriz. Dün var mıydı? Var. Bizatihi Efendimiz maruz kalmadı mı? Vallahi kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedenine hayvan pisliği boşaltılmadı mı? Vallahi boşaltıldı. Allah'ın Resulü taşlanmadı mı? Taşlandı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakaretlere maruz kalmadı mı? Kaldı. Çoğaltabiliriz. Habbab'ı, Yaser'i, Sümeyye'si, Allah onların hepsinden razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki لَقَدْ اُذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدْ Ben Allah'ın davası bir dini uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki وَمَا يُؤْذَى أَحَدْ Hiçbiriniz kalmamıştır. Dün vardı, bugün de var. Mücadele sürecinde dün çok farklı, dünden çok farklı bir dönemi yaşamıyoruz. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Hatta bir tık öteye taşıyorum. Günümüzde İslam'ı yeniden yeryüzüne hakim kılma mücadelesi sürecinde, bu mücadele sürecinde, Raşid-i Hilafeti yeniden ikame etme davası uğrunda, İslam'ı yeryüzünde tekrar hakim kılma mücadelesi sürecinde yıllarca cezaevinde yatan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Bunun uğrunda işkence görmüş kardeşlerimiz var. Bunun uğrunda şehit olmuş kardeşlerimiz var. Vallahi daha taze, birkaç gün önce mahkemelerde gündemi takip eden kardeşlerimiz, İslam'ın yeryüzüne hakim kılmaya çalışan ağabeylerimize, kardeşlerimize habire cezalar yağdırıyorlar. Ve bazıları da şu anda halen cezaevinde. Dün sosyal medyada gördüm bir tane Kırgız kardeşimiz 20 yıl Özbek cezaevlerinde kalmış. 20 yıl. Yeni doğan bir çocuğun 20 yaşında olduğunuzu gözünün önüne bir getirin. 20 yıl. Dile kolay. Sırf Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak uğrunda. Sahabelerden var mıdır 20 yıl cezaevinde yatan? Yani mukayese, hangisi daha iyi, hangisi kötü yapmak anlamında haşa, bunu kastetmiyorum. Ama dün Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmaya çalışan Sümeyye radıyallahu anha şehit oldu. Ama bunun uğrunda bugün Özbek cezaevlerinde, vallahi Özbekistan cezaevlerinde şehit düşen kardeşlerimiz var. Zalim Kaddafi tarafından idam edilen gençlerimiz, kardeşlerimiz var. Ve dünyanın muhtelif yerlerinde bu dava uğrunda şehit düşen yiğitler var. Ve bugün halen cezaevinde olanlar, hala cezaevine atılmak istenenler. Bu bir sünnetullah. Bu mücadele sürecinin dünden farklı olmadığını ifade etmek adınaydı. Şimdi bu kısmı böyle ifade ettikten sonra tekrar başa dönüyorum ve sorumluluklarımıza bağlayacağım. Neydi ayet? لِكُلِّ نَبَئِمْ مُسْتَقَرٍ. Her haberin bir gerçekleşeceği vakit var. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Sonra görecekler. Evet. Bu neyle alakalıydı? Dün Resulullah Efendimiz'e dinin yeryüzüne hakim olacağını Allah vaat etti Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah nasip etti. Ve aynı vaadi bize de yaptı. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ. Efendimiz müjdeledi, ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنَاجُ النُّبُوَةِ. Hilafet olacak nübüvvet metodu üzere yeniden. Bu da tamam. Öyleyse bu mücadele sürecini de ifade ettikten sonra bizim hakkın batıla galip geldiği, yani şu manada söylüyorum, İslam'ın yeryüzüne sömürgeci kafirlere rağmen hakim olduğu o günlere ulaşmak noktasında mücadele sürecinin yanında sorumluluklarımız var. Bu süreçte bize düşen vazifeler var. Vallahi de billahi de oturduğumuz yerden Allah bize nusretini göndermeyecek. Ya eyyuhellezine amenu in tensurullaha yansurkum. Siz Allah'a yardım edeceksiniz, Allah da size yardım edecek. Neydi ayet? Ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'lavne in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız, mu'minseniz siz galip geleceksiniz. Ve biz Allah-u Teala'nın haber verdiklerinin yakın olduğuna iman ediyoruz. Ne zaman? Ne kadar yakın? Belki yarın, belki yarından da yakın. Allah bilir. Biz o kadar inanıyoruz. O kadar iman ediyoruz. فَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Ol der, oluverir. وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Bizim bir işin olmasını istememiz göz açıp kapama mesafesi kadardır diyor. Bu Allah'ın bileceği bir iş. Azza ve Celle'nin takdiridir. Biz bir haberin gerçekleşeceğine iman ediyoruz. لِكُلِّ نَبَئِمْ مُسْتَقَرِ. Allah'ın takdir ettiği bir vaktin olduğuna da iman ediyoruz. Ve bu uğurda da çalışıyoruz. Ne zaman? عَسَا اَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. Kim bilir? Belki çok yakın. Ayet ayet okuyorum. يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Onlar çok uzak görüyor ama biz çok yakın görüyoruz. Var onlar uzak göre dursun. Onlar olmaz diye dursun. Onlar bu iş buraya çıkmaz diye dursun. وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Biz yakın görüyoruz, o kadar. Ve Ömer'in duasıyla süslüyoruz dualarımızı. Diyor ki ya Rabbi bana şehit olmayı ikram ettin. Onu anladı. Resulullah Efendimiz'in diliyle duyduktan sonra diyor ki kızı Hafsa'ya, bir de diyor kabrin Resulullah'ın yanında olsa. Duasını süslüyor. Biz de görelim diye süslüyoruz. Onun vakti gelecek elbet. Ama bu mücadele sürecinde bize bir takım sorumluluklar düşüyor mu dostlar? Düşüyor. Nedir? Birincisi, davet taşımaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Davetçi kimliğimizle olacak bu iş. Şimdi oturduğumuz yerden Allah'ın vaat ettiği o gerçeğin gerçekleşeceği bir zaman var bilincinden, amentüsünden hareketle seyirci kalırsak Allah Azza ve Celle bizi bunun sevabından nasiplendirmez. Onun uğrunda çalışanla onu bekleyenin sevabı Allah katında bir olmaz. Onun uğrunda yıllarca cefa çekmiş kardeşlerimizin ecriyle cefa çekmeyeninki bir olmaz. uzaktan seyirci kalıp sadece duayla iktifa edenle sözlü duasını fiili duayla zenginleştirenlerin ki bir olmaz. Öyleyse ne yapacağız? Tüm dünyaya İslam'ı yeniden yeryüzüne hakim kılmaya çalışan davetçi olduğumuz gerçeğini ve kimliğini haykıracağız. Rebi bin Amir gibi. Hatırlıyor musunuz Rüstem'e gittiğinde ne demişti? Ha? Müthiş bir söz. Müthiş bir vakar. Allahu Ekber. Allah cümlemize nasip etsin. Ekranları başında kardeşler. Allahümme amin. Müthiş bir dirayet. Niçin var olduğunu ifade ediyor. İşte birincisi sorumluluklarımızdan bir tanesi. Biz şu anda kararmış dünyamızı İslam'ın adaletiyle, güneşiyle, o ferah günlere çıkarmakla vazifeli addetmek zorundayız. Yatamayız. Yatmaya gelmedik. Kulluğumuzun bir gereği olarak insanlığı bu kapitalizmin karanlığından kurtarmakla memuruz. Sorumluyuz. Başımızı yastığa koyduğumuzda uyku tutmamalı bizi. Niye geldin diyor ya Rüstem. Rebi bin Amir'e. Onun basmaya kıyamadığı ipek halılarını yırtmış gelmiş mızrağıyla huzuruna. Hiç önemsemiyor. Üzerinde bir normal, sıradan adi diyelim. Tam Arapça karşılığında normal bir elbise. Yırtmış gelmiş onların basmaya kıyamadığı halıları. Allahu ibta'athna linukhrija men sha'a min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Niye geldin sorusuna cevap veriyor. Kulları kullara kul olmaktan çıkarmaktan Allah'a kulluğa çağırmaya geldim. Min dıkı'd dunya ile sa'atiha. Dünyanın karanlığından, dünyanın o keşmekeşliğinden saadetine çıkarmaya geldim. İslam'la. Ve min cevri'l edyan ila adli'l İslam. Bütün zulmeden dinlerin zulmünden, zalimliğinden İslam'ın adaletine. Allahu Ekber. Bu sorumluluğumuzu unutmayacağız. Zalimlere, kafirlere, kerih görücülere rağmen kararmış şu dünyayı İslam'ın adaletiyle süslemeye, güzelleştirmeye adanmış kimlik sahipleri olduğumuzu unutmayacağız. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bunun uğrunda mücadele edenle etmeyenin Allah katındaki sevabı ve muamelesi de bir olmayacaktır. Bu birincisi. Kıymetli kardeşlerim, diğeri az önce işkence kısmında ifade ettim. Bu mücadele süreci öyle kolay değil. Yani papatyalarla, çiçeklerle, işte ne bileyim onlarla süslü bir yoldan yürümüyoruz. Yani dikenli bir yol. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmaktan bahsediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el-emindi. Müşrikler ona güveniyordu. Eşyalarını kendilerinden olan, birlikte Kabe'de ibadet ettikleri, putları da putların huzurunda saf tuttukları arkadaşlarına değil, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirip veriyorlardı. Ama İslam risaletiyle, davet kimliğiyle onların karşısına arz-ı endam edince işler değişti. Ne yaptılar Allah'ın Resulüne? Sallallahu aleyhi ve selleme o son kısımda, işkence kısmından örnekler verdik. Yani bu davet sorumluluğunu yüklenen bir kimse bu işi göğüsleyecek. Bu işin öyle el bebek, gül bebek olmayacağını bilecek. Zalimlerin kendisinden rahatsız olduğundan ötürü ona türlü türlü tuzaklar kurmaya çalıştığı gerçeğini hiç unutmayacak. Bu yeri gelecek cezaevi olacak. Yeri gelecek şehitlik olacak. Yeri gelecek işkence olacak. Yeri gelecek işinden aşından olacak. Ama bir şekilde bu davetçi kimliğine sahip olmasının bedelini ödeyecek. Ama işte sorumluluğumuzu söylüyorum. Her zorluğa katlanacak. Ele innel kitabe ve sultane seyefterikan. Hadis. Ele innel kitabe ve sultane seyefterikan. Fela tufariku el kitab. Tabarani'nin takriç ettiği bir hadiste Allah'ın Resulü buyuruyor ki ashabına sesleniyor. Dolayısıyla bize sesleniyor. Diyor ki gün gelecek yöneticilerle Allah'ın kitabı ayrılacak. Ben diyorum da bazen arkadaşlar pek bu ifademe katılmıyorlar. Diyorum ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 1500 sene önce laikliği tarif etmiş. Ela innel kitabe ve sultane seyefterikan. Yöneticilerle kitap ayrılacak. Neydi laikliğin tarifi? Din devlet işleri. فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابِ Siz kitaptan sakın ayrılmayın. Allah'ın Resulü tavsiye ediyor, emir ediyor aslında. أَلَا اِنَّهُ سَيَأْتُونَ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءَ وَيَا سَيَكُونَ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءَ يَقْضُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَقْضُونَ لَكُمْ Ve başınıza öyle yöneticiler gelecek ki, o Kur'an'la hükmetmeyen yöneticilerden bahsediyor. Kendi nefisleri için arzu ettiklerini size arzu etmeyecekler. يَقْضُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَقْضُونَ لَكُمْ Yani kendileri için takdir ettiklerini size etmeyecekler. Vallahi öyle. Bugün Müslümanlar mustazaf. Her türlü zulmü Müslümanlara reva görüyorlar ama kendilerini bundan beri eğiliyorlar. Sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çağımıza ne kadar uygun değil mi? Az önce yazmış da okuyormuşuz gibi. Subhanallah. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Diyor ki اِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ اِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اَضَلُّوكُمْ Şayet siz kitaptan ayrılan, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen, Allah'a rağmen hükümler ihdas eden yöneticilere karşı kıyam etmeye kalkarsanız sizi öldürecekler. En üst perdeden söylüyor. Vallahi ya Resulallah veşhedna, biz şahit olduk. Öldürdükleri de var, cezaevine attıkları da var, kumpas kurdukları da var, işkence ettikleri de var. Vallahi var ya Resulallah. Sadaka Resulullah. Resulullah doğru söyledi. İn ata'tumuhum in ata'tumuhum adallukum. Şayet onlara tabi olmaya kalkarsanız sizi de saptıracaklar. Vallahi doğru. Bugün Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen yöneticilerin ardına düşenlerin bugün vallahi Allah'ın rızasından fersah fersah uzaklaştığına şahidiz. Sünnet diye pilavı eliyle yiyordu. Bugün abdestli kapitalistlere dönüştüler. Bugün şahit oluyoruz. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen yöneticilerin ardına düşenlerin ne hale geldiğini görüyoruz. Öylesine diyoruz. Sadakta ya Resulallah. Yine doğru söyledin ya Resulallah. Ashab tabi işi biliyor. Kıymetli kardeşlerim diyor ki keyfe nesna'u ya Resulallah. Böyle bir güne erişirsek, yani kitap ve sultan ayrılacak, işte bizi sırf duruşumuzdan ötürü bize işkenceye reva göreceklerse vesaire. Uzatmıyorum. Vaktten iktisat etmek adına. Keyfe nesna'u ya Resulallah. Ne yapalım ey Allah Resulü? Diyor kema sana ashabu İsa ibn Meryem. Tıpkı Meryem'in Meryem oğlu İsa'nın aleyhisselam yaptığı gibi yapın. Onlar ne yapmış? Nuşiru bil menaşir ve humilu alel haşab. Vallahi onlar davetleri uğrunda demir tırmıklarla etleri kemiklerinden ayrıldı. Ama yine de vazgeçmediler. Onlar gibi davet taşıyın. Onlar gibi davetçi kimliğine sahip olun. Süs olsun diye yanınızda taşımayın davetçi kimliğinizi diyor Efendimiz. وَحُمِلُوا عَلَى الْخَشَبِ Aleme de ibret olsun diye çarmıha gerdiler. مَوْتٌ فِي تَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاتٍ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ Halas. Son noktayı koydu Efendimiz. Vallahi dedi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki Allah'a itaatle gelen ölüm, Allah'a isyanla bir hayattan çok daha hayırlıdır. Allah bize hayırlı ölüm nasip etsin. Hayırla canımızı alsın. Hayırlıyken canımızı alsın ya Rabbi. İşte hangi koşulda, hangi şartta olursa olsun ne yapacağız? Davetçi kimliğimizden ödün vermeyeceğiz. Haktan taraf duracağız. Bazen konjüktür gereği, geçen sosyal medyada gördüm, çok ilginç. Bu kalemun diye bir hayvan var. Hangi renge değerse o rengi alıyor. Allah bizim siyasi çizgimizi öyle eylemesin. Allahümme amin. Her renge, konjektöre göre hareket eden bir davetçi kimliğinden bizleri uzak tutsun Rabbim. Sorsam desem ki size kıymetli kardeşlerim, bu İslam risaleti hak mı? El-Hak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam el-Hak. İslam'ın yeryüzüne hakim olacağı hak, hak. Bunlar bir gün gerçekleşecek mi? Gerçekleşecek. Ama bu süreçte niçin yeri geldiğinde batılın yanında saf tutuluyor? Niye? İşte biz hangi teklif, hangi şart, hangi ortam, bugün literatürle söyleyeyim hangi konjonktür olursa olsun, biz hakkın yanında saf tutacağız. Çünkü hak her zaman kazanmaya nedir? Allah'ın vaadi vardır ve Allah Azze ve Celle'nin izniyle kazanma muhakkaktır. Yeri geldiğinde mücadelenin süreci zorlaştığında ve ağırlaştığında batıldan yana saf tutmayacağız. Beni çok etkileyen bir söz var. Notlarımın arasına aldım. Onu paylaşmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Yani hakkın yanında saf tutmak konusunu veyahut da sadece bu cümleyi bir yerde serdetmiş olmam halinde bile bu örneği her zaman vermek istemişimdir. Şimdi de bu anlamda notlarımın arasına aldım, vermek istiyorum. Davetimizin hak, risaletin hak olduğunu az önce birkaç cümle peş peşe sıraladım ya dostlar. Madem hak, biz hakkın yanında saf tutacağız. Tutmak zorundayız. Batılda ısrar edenler kadar yüreğimiz yok mu bizim? Tek bir soru soruyorum Allah için. Hı? Batılda ısrar edenler kadar biz davamızın hak olduğuna inanmıyor muyuz? Ya batılda ısrar ediyor, batıl olduğunu bile bile ısrar ediyor. Bunun farklı rivayetlerini, farklı versiyonlarını anlatmıştım Tefsir-i Furkan'a daha önce. Ahmed İbni Hanbel bir gün dua ediyor, diyor ki Allahümme merham Ebu Heysem. Allah'ım Ebu Heysem'e diyor merhamet et. Oğlu bunu çok sık duymaya başlayınca, o mihne günleri geçmiş, Ahmed İbni Hanbel sıkıntılar atlatmış, çıkmış cezaevinden. Oğlu soruyor, diyor ki baba bu Ebu Heysem kim? Ben olsam ben de sorarım. Eğer benim babam namazlarda benim adımdan fazla başka bir adamın duasını yapmış olsa sorarım, baba hayırdır bu adam kim? Hatta bir rivayette okuduğum Ahmed İbni Hanbel'in hayatını anlatan, kıssaların anlatıldığı bir kitap var elimde. Orada okuduğum da şöyle bir ifade var. Diyor ki bu senin şeyhin mi baba? Ben diyor senin şeyhlerini tanırım ama Ebu Heysem'i ilk defa duyuyorum diyor. Şeyhi zannetmiş oğlu, yani dua ettiği için Allahümme erham Ebu Heysem. Yok diyor oğul, bu diyor cezaevinden birisi. Ben diyor sana onun hikayesini anlatayım. Ahmed İbni Hanbel'i kırbaçlamaya götürürken, artık koridor mu diyelim, yani cezaevinde koluna birisi giriyor. Ve tam o noktada Ebu Heysem diyor ki sen Şeyh Ahmed İbni Hanbel değil misin? Diyor ki benim, sen kimsin? Ben seni tanıyamadım. Diyor ki ben Ebu Heysem. Diyor ki ben bir tane Ebu Heysem tanıyorum ama, diyor ki o. Okuduğum kitapta alemci Ebu Heysem, affınıza sığınıyorum. Yani içkiyi çok tüketen ve içkiden ötürü hep ukubat alan bir Ebu Heysem. Bunun hırsızlıkla alakalı birkaç varyantı var. Ama bu rivayette diyor ki içki içiyordu. Diyor ki içkici Ebu Heysem var ya, o benim. Yine notlarım arasında içki alemcilerinin müdürü kıvamında, yani federasyon başkanı gibi düşünün. Aynı fikir etrafında toplanan insanların oluşturduğu bir cemaat, bir camia, tamam mı? Yani o insanların temsilcisi konumunda birisi Ebu Heysem. Yani içkiyle anılıyor, müsemma yani. Bu Ebu Heysem'in adını Ahmed İbni Hanbel duymuş. Diyor ki işte Ebu Heysem benim. Tam Ahmed İbni Hanbel'i kırbaçlamaya götüreceğine tam anlatmak istediğim yer burası. Beni etkileyen ifade. Diyor ki şeyh, ben diyor batıl davamı hiç lekelemedim. Hiç lekelemedim. Bu davet, bu davetim uğrunda. Subhanallah, o davet diyor yani. Bu davam uğrunda. Batıl davamı hiç lekelemedim. Çıktım aynı işi yaptım, yine düştüm cezaevine. Yani bu işten hiç vazgeçmedim. Sen ki hak erisin. Sen ki davan hak. Hak adamısın. Hak olduğun davanı sakın lekeleme. Oğlum diyor, vallahi bu lafın üzerine diyor, yeri geldi takiyeye icabet etmek istedim ama batıl davasına sahip çıkan Ebu Heysem kadar değil misin Ahmet? Sonra sabrettim diyor. Tam ayrılırken Ebu Heysem diyor ki sabertu fi zalika ala ta'ati şeytan li ecli dunya. Fasbir ente. Fasbir ente fi ta'ati rahman li ecli din. Ben diyor şeytanın yoluna sabrettim diyor ya. Şeytanın davasına sabrettim. Sen diyor Rahman'ın davasına sabret. Fasbir ente ala ta'ati rahman li ecli din. Dinin uğruna Rahman'a itaat edeceksin. Sabret. Yani 3-5 yiyeceğin kırbaç senin hak davanı lekelemene vesile olmasın. Allahu Ekber. Şimdi soruyorum. İçki içmekten imtina etmeyen kadar davamıza inancımız kalmadı mı bizim? Ufak bir rüzgarda mı savrulacağız? Allah savrulmayanlardan eylesin bizi. Ayaklarımızı dini ve davası uğrunda sabit kılsın. Ve dördüncüsü kıymetli kardeşlerim, ne olursa olsun Hakkı söyleyeceğiz. Bunu da bitirip, bunu da söyleyip inşallah sohbetimi nihayetlendirmek istiyorum. Mükerrer olmasın diye tekrar etmek istemiyorum. Yani davetçi kimliğine sahip olacağız. Sonra sabredeceğiz, zorluklara göğüs gereceğiz. Hangi koşul doğrusu olsun daveti taşıyacağız. Ve en nihayetinde Rabbimizin takdir ettiği o vakti bekleyeceğiz. Çalışırken bekleyeceğiz ama. Çalışmadan bekleyenlerden olmayacağız. Ve işte bu sorumluluklarımızdan bir tanesi de kıymetli kardeşlerim, dördüncüsünü söylüyorum. Hakkı hangi koşulda olursak olalım söyleyeceğiz. Hangi koşulda olursak olalım. Hani Libyalı bir genç Kaddafi'nin huzurunda söylediği bir söz var ya, onunla bitirmek istiyorum müsaadelerinizle. Tabi süreç uzun. İslam'ın Raşidi Hilafet'in eliyle yeniden ikamesi için uğraşan bir genci Kaddafi, lanetullahi aleyh, Allah'ın laneti onun üzerine olsun, o onun huzuruna getiriliyor. Yani neticede davet taşıyan bir genç, Kaddafi onu tutukluyor, operasyon yapıyor, huzuruna getiriyor ve o gencimize hapis cezası verecek. Hapis cezası verdiği genç tam yanından ayrılırken genç diyor ki, dönüyor, ben diyor bir şey anlamak istiyorum. Sen diyor şimdi bana bu cezayı sırf Raşidi Hilafeti yeniden ikame etmek çalışmasını ortaya koyduğum için verdin değil mi? Genç ecrinden emin olmak istiyor, yani bilmek istiyor. Subhanallah. Şuna bakınız ya. Yani cezaevine giden genç, cezaevinden falan bir şey yok, rahatsızlığı yok. Sadece Rabbinin katında uğrunda mücadele verdiği şeyin ecrini almanın derdinde. Vallahi diyor, evet. Buysa, bundan ötürü sen bana ceza verdiysen ona göre. Diyor ki Kaddafi, evet. Sırf benim hükümranlığıma son verip İslam'ın hükümranlığını istediğin için sana bu cezayı verdim deyince, diyor ki inne zalike fi haddi zatihi fahrun ve şerefun li. Bu diyor, vallahi sen eğer bu cezayı sırf bunun için verdiysen bu haddi zatında benim için şeref ve onur olarak yeter. Tam çıkacaklar, Kaddafi diyor ki durdurun. Diyor ki, ne oldu? Diyor ki hapis cezasını bozdum, diyor ki bunu idam edin. İdam günü geleceğinde de diyor ki Kaddafi, ben bunu görmek istiyorum. Bu genci huzuruma getirin. Yani dar ağacına sallandırmadan önce ben bir göreyim. Tabi dar ağacına gidecek olan bir genç birkaç dakika sonra asılacak. Getiriyorlar Kaddafi'nin önüne. Alaycı bir tabirle diyor ki elem tetubbaat. Tam kelime kelimesini söylüyorum, sonra mefhumen tercüme edeceğim. Elem tetubbaat, tövbe ettin mi? Yani o günah tövbe, tevbaten nesuha falan değil, bazı bugün yöneticilerin diline pelesenk ettiği gibi, öyle değil. Ondan bahsetmiyor. Diyor ki fikirlerinden vazgeçtin mi? Yani artık benim hükümranlığımın altında yaşamayı kabul edip diğer istediğin şeyin uğrunda çalışmaktan vazgeçtin mi? Bak seni asacağım, Türkçesi bu. Elem tetubbaat. İdama götürülecek birkaç dakika sonra o yağlı urgan mı derler, yanlış söylemiyorum, onu belki boğazına geçirecekler bir gencin. Ve reaksiyona bakınız, tepkiye bakınız, vakara bakınız, izzete bakınız. Men minna yuhalif kitaballah ke yetub. İçimizden Allah'ın kitabına muhalefet eden kim ki tövbe etsin? Ben değil sen edeceksin. Diyor ki asın bunu. Allah'a bakar. Ya birazdan asacaklar. Sen hala yönetici karşısında hakkı söyleme cüretini, daha doğrusu cesaretini ortaya koyuyorsun. Allah bize hak söz söyleme cesaretini versin. Bizden bu özelliği almasın, bu gücü hiç almasın. Son nefesimizde Rabbimizin razı olduğu şekilde can vermeyi nasip etsin. En'am suresi 67'de de geçtiği gibi لِكُلِّ نَبَئِمْ مُسْتَقَرْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Her haberin gerçekleşeceği bir vakit vardır ve o ayet-i kerimede de geçtiği üzere mutlaka göreceksiniz buyuruyor Allah-u Azze ve Celle. Allah bize gerçekleşmesini beklediğimiz muştulu haberleri dünya gözüyle görmeyi nasip etsin ve onun emektarlarından eylesin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk ve elhamdülillahi rabbil alemin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.